यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जीव के उद्धार के लिए ज्ञान दे रखा, सामर्थ्य दे रखी है, भोग चाहे भोग करने की भी सामर्थ्य दे रखी है, कर्म सामग्री दे रखी है जिससे उसे लहसुन जा सकता है, और ज्ञान भी दे रखा है जिससे इसको मुक्ति हो जाए, और प्रेम भी वो दे रखा है जिससे परमात्मा प्राप्ति कर ले, परमात्मा की तरफ से सब कुछ दे रखा है। ये सबका अनुभव है कि मैं वही हूँ, बालक मन में था वही मैं हूँ, ये सबके अनुभव की बात है, और शरीर वो नहीं है ये भी साथ बात है। शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, घटना बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, साथी बदल गए, स्वभाव बदल गया, ये सब बदल गया, मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ। तो बदलने वाला न बदलने वाला ये एक नहीं हो सकते, हो सकते एक तो एक रूप रहे, एक बदलते ही रहे, तो दोनों का साथ कैसे होगा? उनका जो साथ मान लेना है ये गलती है। मनुष्य शरीर तो निरंतर बदलता है और आप कभी नहीं बदलते हैं। अनेक शरीरों के दान करने पर भी आप तो वे के वे रहते हैं। शरीर तो हो ऊंचे नीचे करते सदा सदियों ने जन्म सु ऊंच नीच जन्म होता है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, कई तरह से जरायुज है, शेनज है, अंडज है, उद्भिज है, कई तरह के जीव है 84 लाख जोड़ी में। ये सब के सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, आप अविनाशी है। यही बात गीता में आरंभ में कही, अशोचारोकों में यही बात कही है। देही नित्यम अवध्य हो, देह सर्वशिव का देही नित्य अवध्य देह अंत में देहा, देह सबके नाशवान है, पर देही नित्य है। तो नाशवान संसार के साथ शरीर की एकता, अविनाशी परमात्मा के साथ स्वयं जीव की एकता, ये बात एक सीधी है। अब संसार है, ये संसार क्या है कि स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर है, ये स्थूल शरीर के साथ में स्थूल संसार की एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण सही कारण संसार के साथ एकता, और अपने परमात्मा के साथ एकता, सीधी सीधी बात। तो ये सब जड़ विभाग है, असत विभाग है, परमात्मा तत्व तो सत विभाग है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर के साथ एकता मानते ये गलती है, यहाँ गलती है, ये गलती है बाहर। ये गलती क्यों है कि आप अपने अनुभव का आदर नहीं करते हैं। अनुभव क्या है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, और शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था। तो आपके न बदलने का और शरीर के बदलने का सबको अनुभव है। कोई बताओ आप में से किसका अनुभव नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, कोई कहे तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि शरीर तो बदलता ही बदलता है, और स्वयं नहीं बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं तो वही हूँ। और सब बदल गए, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था परिस्थिति सब, मैं वही हूँ। अब आप मन को लगना चाहते हैं परमात्मा में, परमात्मा मन तो बदलने वाला है, परमात्मा ना बदलने वाला, जाति दो है। तो मन के द्वारा तो सेवा करो, संसार का मन का वस्तुओं का इनका एक ही है, वस्तुएं आपके है, शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, आप ये चीजें है, धन संपत्ति वैभव है, कुटुंब है, ये संसारी एक जाति का है, तो इनको सेवा में लगाओ, अपने इनसे अलग हो जाओ। तो अलग होने के तीन उपाय, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो ज्ञान योग तो ये है कि ये बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, पहले जैसा शरीर था अब नहीं है, और अब जैसा अगर नहीं रहेगा, ये सब वो ज्ञान है ना, यार मैं पहले था वही हूँ, अब भी वैसा ही हूँ, आगे वही रहूंगा मैं, तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बातें हैं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ, और शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर अपना हक चलता है क्या, अधिकार, जैसा रखना चाहे वैसा शरीर को रख नहीं सकते, जैसा बनाना चाहे बना नहीं सकते, वो जितना दिन जीना चाहते जीना चाहते उतना जीन नहीं सकते, तो शरीर पर हमारा अधिकार नहीं चलता, तो शरीर को अपना न माने, चाहे तो अपना मानो तो अपना बस चलाओ, और अपना बस नहीं चलाओ अपना मत मानो। आज बड़ी आफत हुई कि मेरा बेटा मानता नहीं, तो मेरा बेटा कहाँ है, वो नहीं मानता तो मेरा नहीं है, अब छोड़ दिया, मेरा माने बेटा नहीं मैं दुख पावे, अपना नहीं माने वो अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये तो प्रत्येक से बदलता है, मन बुद्धि शरीर अपना नहीं है सभी। तो परमात्मा में मन बुद्धि लग जाए ये नहीं है, आप लग जाओ, आप परमात्मा के हो। तो कल ये विषय आया था आपने, वहां ये विषय छिड़ा था, तो आप कहते हूँ आपका होनापन है, आपका स्वरूप है होनापन, और परमात्मा है होनापन, तो मैं परमात्मा का हूँ, जो मैंपन है नहीं है, ये मैंपन ऐसा है कि शरीर के साथ लग जाएगा, आत्मा के साथ लग जाएगा, ब्रह्म के साथ लग जाएगा, ईश्वर के साथ लग जाएगा, गाय भैंस भेड़ बकरी के साथ लग जाएगा, जमीन के साथ लग जाएगा, रुपयों के साथ लग जाएगा, मैं धनवान हूँ, विद्या के साथ मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, शरीर के साथ लग जाएगा, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, तो मैं ऐसी चीज है। तो मैं के दो भाग, दो तरीका समझो आप, ऐसे तीन तरह का मना है, किस तरह मना, दो विभाग, एक तो नाशवान के साथ मैं लगाना, एक अविनाशी के साथ मैं लगाना, तो मैं नाशवान नहीं हूँ, अविनाशी हूँ, नाशवान मेरा नहीं है, अविनाशी मेरा है, मैं मेरा संसार निर्मोह निरंकार हूँ संसार से। तो परमात्मा के साथ अपनी एकता करने के लिए मैं परमात्मा का हूँ ये मानना पड़ता है, परमात्मा का मैं हूँ, मैं तो है नहीं वहाँ, परंतु परमात्मा के साथ हमारी एकता है। तो परमात्मा मन को लगाना चाहे तो अपने आप को लगाओ, मन परमात्मा में नहीं लगता, आप लग जाओ, मैं जो हूँ, मैं हूँ दो है, मैं हूँ ये दो अक्षर है, हूँ है वो है का है, और मैं है ये शरीर का है, यही जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन ये गांठी पड़ी गई, जत भी विश्वास नहीं है तो झूठी, पर कठिन तो है कि मैं हूँ, तो मैं तो हुआ संसार और हूँ हुआ परमात्मा, तो हूँ अपना सत्ता रूप, होनापन जो सत्ता है नित्य निरंतर रहने वाला, वो मैं हूँ, वो नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा के साथ हूँ, मेरा और परमात्मा का अखंड अविभाज्य संबंध है, नित्य संबंध है। अब नित्य संबंध का अनुभव कब होता है? नित्य संबंध का अनुभव होता है अनित्य संबंध छोड़ने से। शरीर का सूल सूक्ष्म कारण शरीर है और पदार्थ इनके साथ संबंध है, वो अनित्य संबंध है। अनित्य संबंध त्याग से नित्य संबंध का मालूम होगा, तो कर्म योग से नित्य संबंध होगा, ज्ञान योग से वो संबंध होगा साधर्म्य। यदि ज्ञान उपासना में हो साधर्म्य मांगता, भगवान कह रहे मैं सधर्म था, मन जातीय एक था, जैसे सच्चिदानंद परमात्मा है ऐसे सुंदर रूप सच्चिदानंद है, सत है चेतन है आनंद है। तो परमात्मा सच्चिदानंद परिपूर्ण है, उसके साथ एकता है ज्ञान योग से और प्रेम से है, आत्मीयता स्वरूप साथ में बिल्कुल अभिन्नता परमात्मा के साथ अभिन्नता। ज्ञानी तू आत्मय में बताऊ चतुर्विधा भजन देवा ने भक्ति चार प्रकार के आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। तो ज्ञानी तू आत्मय, मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है। तो प्रेम परमात्मा का आत्मीय संबंध है, अपना पंखा अपने परमात्मा के साथ घुले मिले। तो इस संबंध को पकड़ दे, जैसे मीरा बहनी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, आपके साथ परमात्मा है और कोई अपने साथ नहीं है। शरीर अपने साथ नहीं है, न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, पदार्थ और क्रिया स्थूल शरीर की है, चिंतन विचार ये सूक्ष्म शरीर का है, समाधि एकाग्रता हो जाए वो कार्य शरीर की है। आप क्रिया पदार्थ से भी अतीत है, चिंतन से भी अतीत है और समाधि से भी अतीत है। स्थिरता है ये कार्य शरीर का रूप है, तो स्थिरता से भी अलग अलग है। स्थिरता ही कोई बड़ी भारी चीज ऐसी बात नहीं, स्थिरता भी हमारा संबंध नहीं है, चिंतन से भी संबंध नहीं है और क्रिया और पदार्थ से संबंध नहीं है। ये जागृत संबंध सुषुप्ति अवस्था थी, ऐसे हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध है से है, मैं हूं हूं सत्ता हुई ना, मैं बालक हूं जवान हूं बूढ़ा हूं, तो शरीर को लेकर के है, मैं हूं ये परमात्मा को लेकर के है। परमात्मा के साथ संबंध है हमारा असली संबंध है। इसे भगवान का मैं वंश हूं, जीव लोग जीव सनातन अनाधिकार से मेरा ही अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। तो मैं शरीर का नहीं हूं, परमात्मा का हूं। जो जो परमात्मा परिपूर्ण है उसके साथ हमारी एकता है। तो हमारी और संसार की जाति एकता नहीं है, जाति भिन्नता है। ये नाशवान में अविनाशी, ये अनित्य में नित्य, ये विकार वो निर्विकार, सब तरह से भिन्नता है। इस वास्ते शरीर संसार में नहीं, ये शरीर संसार संसार की सेवा के लिए है। तो कर्मियों की साधना है ये, संसार को इस्तेमाल कर परमात्मा को मानो संसार मानकर सेवा करते हो, सेवा करते करते ममता मिट जाएगी, अगर ये व्यक्ति मिट के भगवान हो जाएंगे। इतने अंतर ममता मिटेगी, संसार मिट के भगवान हो जाएगा। केवल सेवा करना, लड़ा कुछ नहीं है। मैं सेवक हूं, मैं साधक हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भगत हूं, ये साधना की बात है। तो मैं सेवक हूं, कर्मयोगी के लिए सेवक होता है, सेवक हूं। इसमें खास एक मार्मिक बात है, एक मैं हूं जो दिखने वाला है नहीं, प्रतीत या प्रतीत होने वाला शरीर, ये प्रतीत होने वाला शरीर, और एक है भाव के मैं सेवक हूं, ये भाव प्रतीत नहीं होता है, ये भाव है विदर का। तो भाव, ये भाव शरीर और प्रतीति शरीर दो चीज है। इनमें जब तक प्रतीति की मुख्यता है तब तक साधक नहीं है। प्रतीति से भाव की मुख्यता होगी तब साधक होगा। सेवक पहले हूं शरीर पीछे है तब साधक होगा। शरीर पहले है सेवक पीछे हूं तो प्रतीति की मुख्यता होगी, सेवा नहीं बनेगी। ये खास बात है, भाव की मुख्यता है। तो भाव क्या, भाव भावना सत्ता का है तो ये परमात्मा तो मिल जाएगा। प्रतीति कैसे मिलेगी, प्रतीति संसार के साथ मिलेगी। तो बड़ी गलती होती है प्रतीति को मुख्य मानता है। प्रतीति की मुख्यता संसार जन्म मरण वाला होगी है, जन्म मरो। अपनी तो भाव की मुख्यता है, कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो चाहे भक्ति योगी हो, भाव है। तो मैं सेवक हूं, अब हरेक काम सेवा की दृष्टि से करो। खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना लेना देना केवल सेवा भाव से। सबकी सेवा हो, शरीर की भी सेवा हो, स्थूल शरीर की भी सेवा हो, सूक्ष्म शरीर की सेवा हो, काल शरीर की सेवा हो। सेवा क्या है कि जो संयम में रखना, युक्त आहार विहार खाना पीना आदि, ठीक है, स्थूल शरीर की सेवा है। संयम रखना, हरी चीज नहीं खाना, हरी चीज सोना नहीं हरदम, ठीक तरह से जैसे शरीर ठीक रहे, परमात्मा का भजन स्मरण कर सके, सेवा कर सके, ऐसा निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र लेना भी केवल सेवा के लिए, उद्देश्य भी सेवा का हो। भोजन भी करते हैं सेवा के लिए, जल पीते हैं सेवा के लिए, कपड़ा पहनते हैं सेवा के लिए, मकान में रहते हैं सेवा के लिए, सोते हैं सेवा के लिए, बैठे हैं सेवा के लिए, काम करते हैं सेवा के लिए। तो सेवा का सेवक मुख्य होगा और सेवक के बाद में सेवा मुख्य होगी, सेवा मुख्य होगी तो सेव्य मुख्य हो जाएगा परमात्मा प्राप्ति। सेवक सेवा में बदला, सेवा सेव्य में बदले गई, सीधी सीधी बात है। अगला सेवा करना है तो लेना कुछ नहीं है, लेना क्या है, इससे क्या लाए, इससे हमारी पूर्ति तो होती नहीं। त्रिलोकी मात्र मिल जाए तो भी हमारी पूर्ति नहीं होगी, क्यों, त्रिलोकी तो ऐसे नाशवान है और आप अविनाशी हो, तो आपकी पूर्ति अविनाशी से होगी। भूख न भागे पानी या तृषा न भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम बिंदु मात्र साचे मन, हरि रस माता है। भूख न भागे पानी या पानी पीने भूख मर जा, तृषा न भागे अन्न, लोड़ी है बढ़िया सीधा गर्मा गर्म घी तैर रहा है बदलो फोन, अरे तिस्ट लगी मेरे को भोजन बढ़िया बैठ जाएगी। ऐसे भगवान के बिना आपकी तिस्ट नहीं मिटेगी, आप परमात्मा के अंश हो। इस बात से परमात्मा के बिना कितना ही धन मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, कितना ही आदर मिल जाए, कितनी उम्र मिल जाए, हजारों वर्षों मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा मिल गया तो सब मिल गया, सरूप भजती माम स्वरूप भावे माम यो माम मसूर डो जाना दी पुरुष हो तुम सरूप सब जड़ गया। तो संसार कितने मिल, बैम पड़ता है मेरे धन मिल गया, मिले मिले कुछ बिल्कुल मारवाड़ी शब्द मिल गयो माज नहीं मिलियो, मिले माज नहीं मिल गयो, इज्जत खोई मिली कुछ नहीं, मान लो धन मिल गया मान मिल गया, आदर मिल गया, निरोधा मिल गई, कपड़ा मिल गया, बढ़िया मकान मिल गया, कुछ नहीं मिला है मिलेगा तो परमात्मा ही मिलेगा और कोई मिलेगा नहीं, जो मिला हुआ है वही मिलेगा, अलग वही हो जो अलग वो है, अलग ही है ये। कितनी एक बढ़िया विचित्र बात है कि नाशवान संसार को भी आप मानो नहीं तो कल्याण हो जाए, अरे आत्मा मानो तो कल्याण हो जाए, परमात्मा मानो तो कल्याण हो जाए। ये तीन कई विचार किया, जगत जीव पर आत्मा नाम, जगत का जीव का परमात्मा का वर्णन आया शास्त्र में, शास्त्र वही होता है। तो जगत को सच्चा मानो तो मुक्ति चाहो तो संसार से चाहो मत, संसार की सेवा करो मुक्ति हो जाएगी। संसार रूप से परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, संसार है, सेवा करो, सेवा करने के लिए संसार है, तो संसार को सच्चा मानते हुए सेवा करो, कर्म योग है। आत्मा को सत्य मानते हुए ज्ञान योग है, परमात्मा को सत्य मान रहे भक्ति योग है, तीनों से कल्याण हो जाए। योगास्त्रयो में आप रहू तो निराम से योग जीत से, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते विनाशी चीज विनाशी की सेवा में लगा दो, संसार की सेवा में लगा दो, अपनी चीज नहीं है, संसार पर हमारा अधिकार नहीं है, संसार हमारे पर अधिकार है, क्यों शरीर सर शरीर तीन लिया संसार से, इस वास्ते संसार की सेवा करना है, संसार पर हमारा अधिकार है ही नहीं, क्या हक है हमारे संसार पर, संसार का खड़ता हमारे पर, योग तो संसार से लिया, शरीर संसार से लिया, बल संसार लिया, अपनी विद्या बुद्धि आदि योग्यता संसार लिया, तो संसार सेवा लगा दो, उसी की सेवा तो दी हम वस्तु में तुम समर्पय, भगवान चीज भगवान को सौंप दो, संसार संसार को सौंप दो, और अज्ञान हो गए तो अपना अलग हो जाओगे, हम संसार नहीं अलग, सेवा करो तो संसार ही करो भगवान ही करो, अलग हो तो आप अलग हो जाओ, अलग होना तो ज्ञान ही हो, संसार की सेवा करना कर्म योग, भगवान की सेवा करना भक्ति, अपने वाला घर में जाने हो चेहरा अपने कोई संबंध नहीं। देखो कर्मियों में कामना का त्याग है ना, वो बड़ा सुगम हो जाए, एक बात स्वीकार कर ले, आप ध्यान दें, स्वयं है परमात्मा का अंश, संसार है प्रकृति का अंश, तो स्वयं की संसार की जाति दो है, संसार नाशवान स्वयं अविनाशी दो है ना, तो कामना संसार ही करता है तो विजाति साथ कब रहेगा तेरे, तो विजाति रहने वाला है ही नहीं, उसी इच्छा करना कामना करना आशा रखना तृष्णा करना तादात्म्य करना गलती की बड़ी भारी गलती की बात है, शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, ये जाति भिन्न है, हमारे परमात्मा के अंश ये है संसार का अंश, तो संसार से कुछ चाहोगे मिलेगा, उस संसार के साथ एकता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो नहीं सकती, जाति भिन्न है, अब परमात्मा के साथ हमारी एकता है, तो कामना करना है ये कामना पूरी कभी नहीं होगी किसी की, ममता करना ही गलती है, कामना ममता और तादात्म्य ये तीन चीज है, शरीर साथ एकता तादात्म्य है, शरीर मेरा ये ममता है और चीजें और मिल जाए कामना है, बिल्कुल विजाति की बात है, तुम्हारी जाति की नहीं चीज तुम्हारी कैसे मिल जाएगी, आज तक इतिहास में किसी की भी कामना पूरी नहीं हुई, किसी की ममता रही नहीं, किसी का तादाद में रहा नहीं, क्यों रह सकता ही नहीं, ये जाति दूजी तुम जाति दूजी तुम्हारा संबंध, अब इसको कुछ शंका हो तो बोलो जी, मेरापन जो है मिटने में तो बहुत तकलीफ है, मेरापन को प्रभु में मिला दे, प्रभु तो कहता ही हूँ मैं, तीन है मेरापन मिटा दो, चाहे मेरा अपन शुद्ध कर दो, चाहे भगवान को दे दो, बदल दो, मैं अपन बदल दिया, मैं संसारी नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ, संसारी नहीं हूँ, मैं जाति का वर्ण का आश्रम का मैं नहीं हूँ, ये मैं अपन भगवान के साथ लगा देते, स्वयं भगवान के साथ लग गया तो काम ठीक हो गया, हमको मिटा दो ठीक हो गया, कर्म योग से शुद्ध हो जाता है, ज्ञान योग समझ जाता है, भक्ति योग बदल जाता है, बदल जाता है भगवान का मेरे तो गजर उपाल दूसरों ने मैं वर्ण का नहीं हूँ, आश्रम का नहीं हूँ, नाम नहीं है मेरा, ये सब संसार का है, मैं शुद्ध को स्वयं परमात्मा का हूँ, बस मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, ये बढ़िया भी है, श्रेष्ठ भी है, शुभ भी है। नारायण नारायण नारायण। मैं तो साधु हो ही गया हूँ, भगवान का ही हूँ, पर संसार अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगता है, तो शरीर शरीर बने होने से संसार अच्छा लगता है, संसार आशा लगता है हमसे अच्छा लगता है, तो आप शरीर बने हुए हो, ये कहते हैं आशा रखता है, संसार जो है आशा रखता है मेरे से, आशा शरीर संसार आशा रखता है मुझसे, तो करनी चाहिए संसारी चीज लिए बैठे हो तुम, तीन सही संसार का संसार सारे का ईमानदारी है, तुम ऐसे पूर्ति नहीं करो तो बेईमानी है। साधु होकर साधु बन गए, परिवार घर बार छोड़ दिया और परिवार अब आशा रखे तो वो गलती है, तो उनकी पूर्ति करना ना कोई दायित्व नहीं है, उनकी पूर्ति यही है कि सत्संग में लगाओ, सत्संग में लगा दो उनको, भगवान में लगाओ, ये उनकी सेवा है, और सेवा नहीं, पुस्तक में दे दो, बात दे दो, सत्संग में ले जाओ, कर दो कर दो, अपने कुछ नहीं, आशा संसार से दे दो, संसार संसार की आशा आप पूरी नहीं कर सकते, अपने पास जो कुछ हो बल बुद्धि योग्यता उसकी सेवा में लगा दो, तो साधु हो गए तो अब वो सेवा नहीं रही, अब सेवा नहीं, उनको भी सत्संग में लगाओ, सत्शास्त्र में लगाओ, अच्छी पुस्तक में लगाओ, अच्छे संग में लगाओ, नारायण नारायण। मैं समझा शरीर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है संसार, अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है शरीर, अच्छा लगता है, आशा लगता है शरीर, तो आशा वही करो, पारमार्थिक आशा करो।